بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينجي ورحمة لا أقسم بيوم القيامة ninaapa kwa siku ya kiyama. Wala ukusimu bin nafsi lawama. Na ninaapa kwa nafsi inayojilaumu. Ayahsabu linsanu allan najma'a idhama. Anadhani mtu kuwa sisi hatutaikusanya mifupa yake. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Kwani sisi tunaweza hata kuziweka sawa sawa ncha za vidole vyake. Bal yuridu al-insanu liyafjura amama. Lakini mtu anataka tu kuendelea na maasi kwa siku zilioko mbele yake. Yasalu ayyana yawmul qiyama. Anauliza lini itakuwa hiyo siku ya kiyama. Fa idha barikal basar. Basi jicho litapodawa. Wa khasafa al-qamar. Na mwezi utapopatwa. Wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar. Na likakusanywa jua na mwezi. Yaqulu al-insanu yawma idhin aina al-mafar. Siku hiyo mtu atasema, yako wapi makimbilio? Kalla la wazar. La, hapana pa kukimbilia. Ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Siku hiyo pakutua ni kwa Mola wako mlezi tu. Yunabba al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Siku hiyo ataambiwa aliyoyatanguliza na aliyoyaakhirisha. Balil insanu ala nafsihi basira. Bali mtu ni hoja juu ya nafsi yake. Walau alqa ma'adhira. Na ingawa atatoa chungu ya udhuru. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Usiutikisie huu wahi ulimi wako kwa kufanyia haraka. Hakika ni juu yetu kukusanya na kusomesha. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Tunaposoma basi nawe fuatiliza kusoma kwake. Thumma inna alayna bayana. Kisha ni juu yetu kubainisha. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Hasha, bali nyinyi mnapenda maisha duniani. Watazaruna al-akhira. Na mnaacha maisha ya akhira. Ujuhun yawma idhin nadhira. Zipo nyuso siku hiyo zitaongara. Ila rabbiha nadhira. Zinamuangalia Mola wao mlezi. Wa ujuhun yawma idhin basira. Na zipo nyuso siku hiyo zitakao kunjana. Tadhunnu an yuf'ala biha fakira. Zitajua ya kuwa zitafikiwa na livunjalo uti wa mgongo. Kalla idha balagati taraki. La hasha, itakapofikia kwenye mafupa ya koo. Wakila man raq. Na pakasemwa, nani wakumganga? Wadhanna annahu al-firaq. Na mwenyewe akajua kwa hakika kuwa huko ndiko kufariki. Waltaffati as-saqu bis-saq. Na utapoambatishwa muundi kwa muundi. Ila rabbika yawma idhin al-masaq. Siku hiyo ndiyo kuchungwa kupelekwa kwa Mola wako mlezi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Suratul Qiyama imeteremka Makkah.